99 Escape. Trance on air. Trance on air.

Transcription. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את אסטריקס. הריח של האוטו, תן למישהו אחר. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את אסטריקס. Thank you.

dehumanization. I'm concerned with destruction. I'm concerned with the systems of control. Those that control my life and those that seek to control it even more. Yeah. Thank you. Guy Salama, מארח את האסטריקס.